Sevdiğim yetmedi yoksa söylemedin. Bir kerecik olsun asma ne olur o gül yüzünü. Sitem etme, söyletme. Sitem etme, söyletme. Gözlerimden akan yaşlar sen silesin diye. Bu yürek dayanır mı sandın bu kadar acıya? Ne olur elleme şu yanan gönlüme. Ne olur gülme şu garip halime. Yoksa buradan başka yalan bir diyarda beni oyalarsın. Kurbanın olan dökülmesin dudaklarından. Ne olur söyleme, sakın söyleme. Yoksa buradan başka yalan bir diyarda sevdiğim bir vardı beni oyalarsın. Kurbanın olan dökülmesin dudaklarından. Sakın söyleme, ne olur söyleme, beni öldürme. Söyleme, ne olur söyleme.